process. This is Banana Boy Classic. Yaga, unaringa na mume na mume wakati ya kuposi. Unaringa na benzo wakati unapoti. Unangangana na mume na mume ya kutaki. Unajigambo na mke mke ya na fingasti. Dar es Salaamu ni kubwa. Watu wanaruka ukuta. Wezi magaba wanalia mapenzi ya mewachachia. Tunaringa tumepima kama penzi tumekatia bima. Ye msisi ni esi na penzi letu wakuna musisi. Baby, mwambie baba, taonga gari nimekupa naro. Kisha, mwambie baba, mambo ya mbingu tumuhu kiparo. Tianga stress, hey. Kila siku kesi, utanipa mada kesi wewe. Apana no no no, mara nikufuma ni ya kesi. Ukisidangia kwa walesi. Dokta mwaka mjuzi wa mambo. Yes, so. Tunaringa tumepima kama penzi tumekatia bim. Ye msisi ni esi na penzi letu wakuna kusisi. Baby, mwambie baba, taonga gari nimekupa naro. Kisha, mwambie.